Είναι το thepressproject.gr, είναι η Φάρμα των Ζώων και είναι μια ειδική εκπομπή της Φάρμας των Ζώων, καθώς σήμερα είχαμε την ολοκλήρωση της δίκης σε πρώτο βαθμό για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας στο στούντιο την Μαργαρίτα Συγγενιώτου. Μαργαρίτα, γεια σου. Χαίρετε. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μάλιστα. Μου χαλάσει το πλάνο μόνο και βγω με κύκλους. Σωστά, σωστά. Θέλεις να μας πεις εσύ τις ιδιότητές σου, τις καλλιτεχνικές και άλλες, να σε παρουσιάσουμε? Όχι, να το πω. Είμαι μέτζο σοπράνο, το μαθήκε ο Κούγιας με έλεγε σοπράνο μέχρι τώρα. Είμαι ακτιβίστρια ουσιαστικά, δηλαδή παρακολούθησα όλη τη Δίκη Λιγνάδη, σχεδόν όλη, από τότε που μπορέσαμε να μπούμε μέσα από την αίθουσα, δηλαδή αλλιώς ήμουν απ' έξω. Είμαι στο Τμήμα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά, κάτι συνδικαλιστικά. Αυτά. Τρέχουμε. Δεν κάνεις και λίγα. Δεν κάνω και λίγα, ναι. Και τραγουδάω κιόλας ταυτόχρονα. Ήσουν σε όλη τη διάρκεια της δίκης, έχεις παρακολουθήσει δηλαδή από το σημείο αυτό που μπορέσατε να από μπείτε, το σημείο που και μπορέσαμε μετά? Δεν παρακολούθησα μόνο δύο δικασίμους γιατί έπαθα COVID. Και, αλλά εντάξει, ενημερωνόμουν βέβαια από το παρατηρητήριο και πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις υπάρξει μέσα στη δίκη, το παρατηρητήριο σου δίνει άλλες πληροφορίες. Δηλαδή καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι διαβάζαμε πριν που ήμασταν απ' έξω και διαβάζαμε το τι έλεγε. Mm-hmm. Δηλαδή όταν είσαι και μέσα και το έχεις δει, καταλαβαίνεις πολύ περισσότερα πράγματα γιατί συμβαίνανε πάρα πολλά που και το παρατηρητήριο δεν μπορούσε να τα γράψει. Και κάποιες φορές ήταν και επιλογή. Φαντάζομαι, γιατί γίνανε τόσες αθλειότητες που δεν θα έπρεπε να κάνει τίποτα άλλο. Αλλά δεν παίρνεις και αυτή την εκπληκτική άβρα που έχει το να βλέπεις πραγματικά τον Κούγια. Αυτή την κουγίλα. Αυτή την κουγίλα να βλέπεις, δηλαδή όλο τον οχετό αυτό να ξεχύνεται μπροστά στα μάτια σου. Θέλω να ξεκινήσουμε από τα πολύ απλά πρακτικά πράγματα, δηλαδή να πούμε τι συνέβη σήμερα, ποια είναι η απόφαση, πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται ο Δημήτρης Λιγνάδης. Ας ξεκινήσουμε από αυτές τις πικρές πληροφορίες. Υπάρχουν καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι κρίθηκε ένοχος για δύο από τους τρεις ουσιαστικά. Τέσσερις ήταν οι βιασμοί, αλλά ο ένας δεν εμφανίστηκε, οπότε αυτό πέφτει μόνο του, δηλαδή αφού δεν εμφανίστηκε να το υποστηρίξει, ήταν τρεις ουσιαστικά. Αθώθηκε για τον έναν, κρίθηκε ένοχος για τους άλλους δύο. Αυτό είναι το ένα καλό νέο. Το δεύτερο καλό νέο είναι ότι η ποινή ήταν σχετικά normal σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, ήταν 12 χρόνια πρωτοδίκως. Ό,τι σημαίνει αυτό τέλος πάντων. Τα κακά νέα, τα πάρα πολύ κακά νέα είναι ότι απόψε ο Δημήτρης Λιγνάδης θα κοιμηθεί σπίτι του. Γιατί με μια πολύ σπάνια απόφαση για διψήφιο αριθμό χρόνων του δώσανε αναστολή μέχρι το εφετείο. Ναι, ήταν τα νέα που μάθαμε με το που μπήκε στο γραφείο και από εκεί γραφείο, που ναι. Λέγαμε ότι θα είναι μια πολύ θετική τελικά απόφαση. Δεν είναι και τόσο. Δεν το περιμέναμε κιόλας, δηλαδή έχει δοθεί η κάθειρξη. Είναι 12 χρόνια, έχουν συμψηφιστεί, η εισαγγελική πρόταση ήταν για παραπάνω. Δεν δέχονται. Όχι, η εισαγγελική ήταν για 12 και η πρόεδρος ζήτησε 11. Ναι, ναι, ναι. Ήταν το κατώτερο για τον έναν, για τον Σίγμα, ήταν το κατώτερο 5 χρόνια, η πρόεδρος ήθελε λιγότερα. Και για τον δεύτερο, για τον Π, ήταν 10 χρόνια η πρόταση. Πάλι η πρόεδρος πρότεινε λιγότερα. Εδώ να πούμε και να τονίσουμε, γιατί αυτό πρέπει να τονιστεί, ότι η πρόεδρος μειοψήφισε σε όλες τις αποφάσεις. Επίσης να πούμε ότι είναι τόσο παράξενη η αναστολή, γιατί όχι μόνο τα 12 χρόνια, που είπαμε διψήφιο είναι λίγο περίεργο να πάρεις mm-hmm. αναστολή, αλλά και γιατί δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Αυτό πήγαινα να πω, ότι είναι, ναι. Δεν έχουν δοθεί ελαφρυντικά, οπότε λες... Έχουμε μια καλή απόφαση. Έχουμε, και ναι. Έρχεται η αναστολή από το παράθυρο ξαφνικά. Έρχεται η αναστολή από το παράθυρο. Η εισαγγελική βέβαια πρόταση ήταν να μην υπάρξει αναστολή. Με πολύ σωστή αιτιολογία, γενικά ο εισαγγελέας ήταν άψογος όλη τη δίκη. Ο λόγος που ζήτησε να μην υπάρξει αναστολή είναι γιατί δεν έδειξε καμία μεταμέλεια ο Λιγνάδης σε όλη τη δίκη. Δεν έδειξε καν, αυτό είναι δικό μου, δεν το είπε αυτός, αλλά είναι στην ίδια γραμμή. Δεν έδειξε καν να έχει συνειδητοποιήσει για ποιο πράγμα τον κατηγορούν. Και θέλω να το αναπτύξουμε λίγο αυτό μετά. και ότι ακριβώς επειδή δεν υπάρχει μεταμέλεια, υπάρχει, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αν του δοθεί αναστολή θα συνεχίσει να κάνει αυτά τα δικήματα. Αυτή είναι η έννοια της αναστολής, ας πούμε, ότι πίστηκα ρε παιδί μου ότι εντάξει κατάλαβε ότι έκανε λάθος, πρέπει να δικαστεί, πρέπει να πάει στη φυλακή για να πληρώσει το λάθος, αλλά έχω καταλάβει, έχω πιστεί ότι το κατάλαβε και δεν υπάρχει κίνδυνος να το ξανακάνει. Δηλαδή αναστολή θα πάρεις άμα, ξέρω εγώ, σκοτώσεις κάποιον που σου χρωστάει λεφτά και καταλάβεις ή αυτό κάποιον που κινδυνεύει, δεν ξέρω. Αν δεν κάνω λάθος, το νομικό κομμάτι είναι ότι παίρνει κανείς την αναστολή αν δεν υπάρχει κίνδυνος φυγής και τέλεσης νέων αδικημάτων. Αυτό είναι σειρά, χονδρικά. Ναι, αλλά το τέλεσης νέων αδικημάτων είναι από τα πιο βασικά. Υπάρχουν διάφορα ελάσσονα που είναι τέλος πάντων ότι μπορεί να φύγεις από τη χώρα γιατί έχεις δεσμούς με το εξωτερικό. Ή ότι επειδή δεν έχεις καθόλου περιουσία εδώ, ας πούμε, να φύγεις από τη χώρα και να σε ψάχνουν. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Ένα πολύ βασικό είναι αυτό, ο κίνδυνος τέλεσης αδικημάτων. Εδώ, αν κατάλαβα καλά, υπήρχε όντως μια συνέχεια απόλυτη και αδιατάρακτη ανάμεσα στην υπερασπιστική γραμμή του Κούγια και την απολογία του εντολέα του, του Λιγνάδη, που ναι, ήταν ότι όλο αυτό που συμβαίνει είναι μια επίθεση στο πρόσωπο του Δημήτρη Λιγνάδη και μια επίθεση η οποία... όχι απλώς είναι κακόβουλη, οφείλεται στον φθόνο τον καλλιτεχνικό, εις ό,τι αφορά αυτούς που έστησαν αυτή την σκευωρία, και στην επιθυμία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι συνενετικά βρίσκονταν εκεί, να εκμεταλλευτούν αυτή την περίσταση προκειμένου να υποφεληθούν. Αυτό είναι κάτι που προφανώς, εφόσον αυτή είναι η αντίληψή του για το τι συνέβη, ενώ η αντίληψη του δικαστηρίου είναι ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε. Κακουργήματα, για την ακρίβεια. Ναι, θα έλεγε κανείς λοιπόν ότι πολύ λογικό είναι να διαπράξει ξανά αυτά τα εγκλήματα ο Λιγνάδης, γιατί δεν θεωρεί ότι έχει κάνει κάτι. Ακριβώς αυτό είπε ο εισαγγελέας. Και υπάρχει και ένα δεύτερο. Αυτό που είπες ήταν η μισή. Συνυπήρχανε δύο υπερασπιστικές γραμμές. Συνυπήρχαν απολύτως. Η μία ήταν αυτό που περιέγραψες, ότι ήταν ένας λαμπερός άνθρωπος, πολύ ταλαντούχος και όπως είπε και ο αδερφός του, αποφάσισε να τελειώσει το μεταμοντερνισμό στην Ελλάδα και αυτό ενόχλησε την αριστερά. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Δεν είναι, τη θυμόμαστε, την φράση. Ακούστηκε και ότι είναι για να βλάψουν την υπουργό πολιτισμού και την επένδυση στο ελληνικό. Μπράβο, αυτά ακούστηκε μέσα στο δικαστήριο. Όχι ακούστηκε. Ακουγόταν κατ' εξακολούθηση τουλάχιστον 3-4 φορές τη μέρα ότι όλο αυτό έγινε. Πρώτον, επειδή τελείωσε το μεταμοντερνισμό και ήθελε να φέρει μια πιο εθνικιστική λογική στον πολιτισμό, αυτό το είπε ο Γιάννης Λιγνάδης. Και αυτό θύμωσε τους αριστερούς που με το μεταμοντερνισμό εμείς οι αριστεροί είμαστε, κοιμόμαστε και ξυπνάμε. Δηλαδή, μην μας τον πάρει το μεταμοντερνισμό. Ένας είναι ο εχθρός, ο μεταμοντερνισμός, όπως λέει το σύνθημα. Οπότε, μην μου πάρει το μεταμοντερνισμό, θα σου κάνω σκευωρία. Το δεύτερο είναι επειδή μετονόμασε την αίθουσα Ελένη Παπαδάκη και αυτό επίσης μας έκανε έξαλλου όλους τους αριστερούς. Και το τρίτο είναι επειδή είμαστε τέτοιοι άνθρωποι εναντίον της τέτοιας της ανάπτυξης, θέλαμε να ακυρωθεί η επένδυση του ελληνικού που δεν έχει μπει, όχι μπουλντόζα, μακέτες. Ούτε μακέτο. Βλέπουμε τακτικά σε μακέτες για το πώς θα γίνει. Ναι, είναι μακέτο τούτο το έργο. Αυτό θέλαμε να το ακυρώσουμε χτυπώντας τη Μενδώνη, η οποία... εντάξει, δεν έχει. Το είχε πει και ο Τσίπρας αυτό, ότι είναι υπουργός πολιτισμού, όχι ανάπτυξης. Ναι, ότι συνδεόταν. Ναι, δηλαδή. Καλά, με τι θα. Καλά, και ο με τι θα ταιριαστεί η Λίνα Μενδώνη με τον πολιτισμό, να ανοίξουμε μια άλλη κουβέντα. Όχι, μην την ανοίξουμε τώρα μπροστά μου αυτή την κουβέντα, σας παρακαλώ. Πώς το λένε, αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν. Α, και για να υλοποιηθεί αυτή η σκευωρία, συναντήθηκε η Ναταλή Χατζιαντωνίου πρώτα-πρώτα, η οποία πίνοντας ένα ποτήρι κρασί μπροστά στο τζάκι της στα Βόρεια Προάστια, δεν σας κάνω πλάκα, το είπε ο Κούγιας αυτό, έφτιαξε όλη αυτή τη σκευωρία. Την έχετε εικόνα την Ναταλία να το κάνει αυτό στο τζάκι μπροστά. Ναι, βρήκε τον Νίκο Σίγμα. Βρήκε τον Νίκο Σίγμα που έκανε τη συνέντευξη. Μετά βρέθηκαν και άλλοι δημοσιογράφοι κλπ, οι οποίοι συγκρότησαν αυτό που έλεγε συνεργείο ο Κούγιας. Μας έλεγε συνεργείο όλους. Ναι. Τραγουδούσαμε εμείς, ξέρετε, Ρασούλη, το Ξιδάκι, ξέρετε τέτοια. Και μετά βρέθηκαν αυτά τα παιδιά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Βρέθηκαν αυτά τα τρία παιδιά, τα τέσσερα, Τα τρία εμφανίστηκαν. Τα βρήκαμε, τα βρήκε η Ναταλία, ας πούμε, ένα-ένα, και αυτοί δεν, στις μισές φορές, αυτά δεν είχαν σχέση με την υπόθεση. Ήταν ηθοποιοί. Δεν υπάρχουν θύματα, είναι ηθοποιοί. Mm-hmm. Στις άλλες μισές φορές, και όταν άρχισαν πια και οι μαρτυρίες να έρχονται κλπ. Αλλά συνέχισε να υπάρχει αυτό το διπλό. Ήτανε παιδιά τα οποία, και εδώ πάμε ίσως και στην υπόθεση, την ουσία της, γιατί το άλλο είναι παρατράγουδο. Ήτανε τρία παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής, το οποίο το τόνιζε πάρα πολύ. Τι μικροί μας λέτε, σιγά τους μικρούς, ήταν 17-18 χρονών. Σας θυμίζει κάτι για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα αυτό, έτσι. Mm-hmm. Ότι τι είναι, λέει, 15 ήταν ο ένας και 17-18 οι άλλοι. Δεν είναι μικρά αυτά. Αυτά λοιπόν πλεύρισαν το λιγνάδι σε άλλες στιγμές το καθένα για να γίνουν star, να γίνουν ρουβάδες, να γίνουν τέτοια πράγματα. Όταν είδανε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, αποφασίσαν να τον εκδικηθούν. Και μετά, κάποια χρόνια μετά, και κάνανε αυτή τη σκευωρία, συναντηθήκανε με το υπόλοιπο συνεργείο και έγινε όλο αυτό το πράγμα, ό,τι κάνει νόημα τώρα από αυτό που είπα. Αν δεν καταλάβατε, θεατές μας, ούτε εμείς έχουμε καταλάβει, μην ανησυχείτε. Αυτή ήταν η υπερασπιστική γραμμή. Αυτή δεν ήταν υπήρχε υπερασπιστική κάτι άλλο. Υπήρχε και εκτός του δικαστηρίου, εγώ είχα διαβάσει και το άρθρο του Γιάννη Λιγνάδη στο εφημερίδα, ότι παράλληλα με αυτό, με την σκευωρία, γιατί ακούγεται πολύ η σκευωρία και δεν πιάνει, όπως και στην Οβάρτης, υπάρχει αυτό σαν τους χρυσαυγίτες, το κίνημα που στοχοποιεί ανθρώπους και διαδίδει ψέματα. Ναι, ήταν υπέροχο αυτό. Και κάνει εκεί πέρα τους μαυρίζει την υπόλοιψη. Ότι και επιτίθεται στο διαδίκτυο. Βρήκανε στέγη. Όχι, ήταν νέο, ήταν σαν τους χρυσαυγίτες, ναι, αλλά κάτι καινούργιο από τα αριστερά. Ότι ναι, ναι, ναι, αυτό είναι ένα αντιδραστικό πράγμα το οποίο θέλει να πλήξει τον. Τώρα χρυσαυγίτες και πολιτισμό. Ο Σφαγιανάκης είναι μόνο η εκπροσώπηση. Γενικά δίκιο είχε ο κόσμος που μιλούσε. Άδικο είχαν αυτοί που γράφανε και παίζανε ρεπορτάζ. Γνωστός σκηνοθέτης στο μάτι του Κυκλώνα για το τελίτσες τίποτα. Ναι. Δεν ήταν για το τίποτα, είναι για δύο καταδίκες. Είναι για καταδίκη για δύο βιασμούς ανηλίκων αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί ναι, δεν θα. Λοιπόν, προσέξτε, επειδή παρασυρώμαστε κιόλας, είμαστε και λίγο επιρρεπείς όλοι μας, και παρασυρώμαστε από τη γενική γελοιότητα και το ρίχνουμε λίγο στην πλάκα. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν και ο στόχος του Κούγια. Mm-hmm. Έτσι. Υπάρχει ένα κομμάτι όμως που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ βορβορώδες, και στο οποίο ο Λιγνάδης, επειδή είχαμε οπτική επαφή, τον βλέπαμε, συμφωνούσε απολύτως με το σώμα του. Δηλαδή, έκανε κινήσεις ότι ναι, ναι, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό λέει το εξής. Πρώτα-πρώτα ότι αυτά ήταν παιδιά μετανάστες, άρα παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς, δηλαδή, άρα αδίστακτα, τα οποία παρατήσαν το σχολείο τους. Μάλιστα, στην αγόρευση του Κούγιας κάποια στιγμή λέει, γιατί είχε πει ένας από τους, ο Γιάννης Βλάχος, ένας από τους δικηγόρους, ότι θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά σας αυτά. Και λέει ο Κούγιας στην δικιά του αγόρευση ότι από πού και ως πού θα μπορούσε να είναι παιδιά σας. Εσείς τέτοια παιδιά έχετε. Εσείς έχετε καλά παιδιά. Αυτά είναι κάτι περίεργες προσωπικότητες. Είναι ομοφιλόφιλοι που πηγαίνουν, φεύγουν από το σπίτι τους και λένε «Εγώ είμαι ομοφιλόφιλος και αν σ' αρέσει» στους γονείς τους. Και πηγαίνουν στα gay bar και δεν κατάλαβα από πού και ως πού αυτό σημαίνει ότι είναι φυσιολογικά παιδιά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το οποίο ο Κούγιας πάρα πολλές φορές μέσα στη δίκη ανέφερε τον... τον συγγραφέα, τον σκότωσαν. Ταχτσί. Όχι, τώρα, το πρόσφατα. Τον Κουμανταρέα. Λοιπόν, ο οποίος είχε την υπεράσπιση των δολοφόνων του Κουμανταρέα. Mm-hmm. Τους υπερασπίστηκε με το σκεπτικό, με αυτά που τους έκανε ο Κουμανταρέας, και λίγα του κάνανε και τον σκοτώσανε. Δηλαδή το ακριβώς αντίστροφο πράγμα, και έλεγε, έθεσε δε όλη τη συντηρητική ατζέντα του υπερασπιστή του βιαστή. Δηλαδή, σιγά τώρα που ήταν μικρός αυτός και δεν κατάλαβα γιατί δεν έφευγε, άμα πέρναγε άσχημα γιατί δεν έφευγε. Γιατί ξαναπήγαινε. Έλα μωρέ τώρα, έτσι είναι αυτοί οι αδερφές, είναι κάνουν διάφορα. είναι περίεργες προσωπικότητες. Δηλαδή έθεσε όλη τη συντηρητική ατζέντα, γι' αυτό τώρα μπορεί να είμαστε έτσι όπως είμαστε γιατί θα πάει σπίτι του, αλλά δεν είναι καθόλου λίγο και δεν μπορώ να φανταστώ και τα παιδιά αυτή τη στιγμή πώς είναι, αλλά δηλαδή με πήραν τηλέφωνο και κλαίγανε ας πούμε τώρα, αλλά αν περνούσε αυτή η ρητορική του Κούγια και αθωωνόταν για όλα, θα είχαμε μία απόφαση που θα ήταν η πιο, ό,τι πιο συντηρητικό μπορεί να σκεφτεί κανείς, θα μας πήγαινε στη δεκαετία του 50 και του 60, mm-hmm. γιατί μιλάμε για, από τη μία μεριά, τώρα τα λέω όλα κατάπαυστα γιατί είναι πολύ φρέσκο, από τη μία παιδιά, έχουμε τρία παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής με μεγάλο στοιχείο ευαλωτότητας, από περίεργα περιβάλλοντα, από άσχημες συνθήκες, και από την άλλη έναν εντελώς προνομιούχο άντρα, αμφιφιλόφιλο αλλά άντρα, γιατί πατριαρχία και σεξισμό μπορεί να έχει και ένας ομοφιλόφιλος, έτσι, δεν είναι μόνο... ο οποίος έχει όλο το προνόμιο του κόσμου. Ο Κούγιας, ας πούμε, είπε, δεν μπορείτε να μην του δώσετε, λέει, αναστολή. Αυτό συνεργάζεται με υπουργούς, τι κάνει, τι φοβάστε, μη φύγει. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι σε αυτό, όπως το σκεφτόμουν, έχει συμβεί το εξής, και αυτό είναι ένα κομμάτι που ίσως δεν έχει πάει πολύ καλά στον Κούγια, ως προς την ενοχή. Αφήνουμε για λίγο στην άκρη την αναστολή. Δηλαδή ότι το επιχείρημα βασιζόταν ολόκληρο, το υπερασπιστικό επιχείρημα βασιζόταν στην ιδέα ότι πώς είναι δυνατόν να βάλουμε δίπλα αυτόν τον άνθρωπο που ήταν λαμπερός, δοξασμένος, πλούσιος, ότι είχε την θέση αυτή που είχε, την επιτυχία στις τέχνες, και αυτούς που είναι περιθώριο. Ναι, αλλά ακριβώς. Την ώρα που περιφρονούσε όμως το Me Too ο Κούγιας, επειδή το περιφρονούσε, αδυνατούσε να καταλάβει ότι είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι η στιγμή κατά την οποία αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν για πρώτη φορά ένα περιβάλλον το οποίο τους ενθαρρύνει να μιλήσουν και να ακουστούν τα εγκλήματα που διέπραξαν άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσο πολύ δοξασμένοι ώστε να νιώθουν ότι είναι υπεράνω του νόμου. Ο Λιγνάδης, γιατί να μην το νιώθει αυτό? Μα όταν σκέφτεται κανείς ότι είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο και ακόμη συγκάλυπταν αφού είχε δημοσιοποιηθεί το ζήτημα, αυτό είναι τρελό. Αυτό είναι πέρα από κάθε φαντασία, ότι εξακολούθησαν σε αυτό το βαθμό να το συγκαλύπτουν. Και τελειώνω, Μαργαρίτα, συγγνώμη για το... Απλώς σκέφτομαι τώρα. Ήθελα να το πω, γιατί είναι η εντύπωση η γενική που έχω αποκομίσει, ότι αυτό που διέφυγε στον Κούγια, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται. Αυτός ο ιεραρχικός που σου λέει, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για την κοινωνία, και απ' την άλλη έχουμε κάτι κοινωνικά περιτρήματα εδώ πέρα. Έχουμε τους ανθρώπους που παίρνουν χρήματα για να κάνουν σεξ. Τι σχέση έχουν αυτοί με τα παιδιά? Και γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντική την εισαγγελική αγόρευση που μιλάει για βιασμό και στο πλαίσιο της εξεργασίας. Και από την άλλη νιώθω ότι αυτό που κυρίως συνέβη, όπως συνέβη και με τον Epstein, είναι ότι είναι η ευκαιρία αυτών των ανθρώπων να μιλήσουν και να ακουστούν, παρότι ο άλλος βρίσκεται σε αυτή τη θέση που για χρόνια τον έκανε να πιστεύει ότι δεν θα λογοδοτήσει ποτέ για τίποτε. Πρώτον, τα παιδιά δεν ήταν σεξεργάτες. Mm-hmm. Έτσι. Ήτανε παιδιά, εγώ έχω μια κόρη 16,5 και ξέρω πώς είναι τα μυαλά των παιδιών που είναι 16,5. Ήτανε παιδιά τα οποία ήτανε σε περίεργα περιβάλλοντα, άσχημα, κακοποιητικά. Δηλαδή, ειδικά το παιδί από την Ουκρανία, με τους Ουκρανούς γονείς, ήτανε σε ένα πολύ κακοποιητικό περιβάλλον με δύο μέθυσους γονείς, και που πραγματικά είχε βρει καταφύγιο στο Λιγνάδη, ο οποίος Λιγνάδης με πολύ μεγάλη περηφάνεια στην απολογία του είπε ότι εγώ του επέτρεπα να μένει σπίτι και να διαβάζει τη βιβλιοθήκη μου. Καθάριζε το σπίτι. Καθάριζε το σπίτι. Και λέω, συγγνώμη, αλλά εμάς, άμα έρθει ένα παιδί που δεν έχει τελειώσει το σχολείο και πει πού να μείνει, θα τον βάλουμε κάπου σε μια δομή, θα δούμε πώς μπορεί να συνεχίσει το σχολείο του, θα δούμε μήπως μπορεί να βρει μια δουλειά. Να του βρει μια λύση. Αυτό το έλα, διάβαζε Πλάτωνα στο σπίτι μου και καθάριζε μου. Είναι μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία για το πώς φερόμαστε στην ευαλωτότητα. Μαργαρίτα, αν μου επιτρέπεις, φαίνεται, διορθώσέ με αν κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα γεγονότα, φαίνεται ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο, ήταν ο τρόπος προσέγγισης, ήταν ένα μοτίβο, ήταν το modus operandi. Και ξέρεις, και δεν είναι και μοτίβο φτιαχτό. Είναι πραγματικά η κοσμοθεωρία του. Αυτό που λες για το modus operandi, ένα από τις ωραιότερες ατάκες που ακούστηκαν είναι κατά την κατάθεση του Νίκου Σίγμα, που εδώ να πούμε στον Νίκο όλοι μας ένα τεράστιο ευχαριστώ. Γιατί αυτό το πράγμα που σήκωσε ο Νίκος πάνω του ήταν συγκλονιστικό. Και αν δεν υπήρχε αυτός να βγει και να μιλήσει, δεν θα υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα, γιατί αυτός άνοιξε το δρόμο. Που του είπε, κατέθετε αυτό το συγκλονιστικό σημείο εκεί, ότι του έδωσε το γυάλινο κόσμο, το μονόλογο του Τόμα από το γυάλινο κόσμο, ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος μονόλογος. Όσοι το ξέρουμε το έργο, το ξέρουμε τι είναι αυτός ο μονόλογος. Του έδωσε να μελετήσει αυτό το μονόλογο και να πάει το βράδυ σπίτι. Και του λέει ο Κούγιας, είσαστε ο δεύτερος που λέτε για το μονόλογο του Τόμ. Και ο Τάδε μας είπε, ο Κάπα που και αυτός είχε παραγραφεί, και αυτός μας είπε για το μονόλογο του Τόμ. Αυτό δεν αποδεικνύει τη σκευωρία, ότι τα συνεννοηθήκατε και τα πάτε και είπατε θα πούμε τον ίδιο μονόλογο? Αλλά αποδεικνύεται ακριβώς αντίθετο. Άκου τώρα πώς το... Και γυρνάει ο Νίκος και του λέει, δεν θα απολογηθώ και για τη μέθοδο του βιαστή μου. Το οποίο είναι αυτό, παιδί. Κοίτα, αυτό που συνέβη στη δίκη είναι το εξής. Βλέπαμε όλοι το ίδιο γεγονός. Και ανάλογα με τον κόσμο στον οποίο ανήκει ο καθένας μας, το ερμήνευε διαφορετικά. Δεν αμφισβητήθηκε το γεγονός. Το ίδιο βλέπαμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να φρίξετε. Φέρνει ο Κούγιας κάποια στιγμή μηνύματα, messenger, ανάμεσα στα δύο παιδιά για τα οποία τελικά καταδικάστηκε. Και έλεγε, το διαβάζει, και έλεγε το ένα στο άλλο, μη νιώθεις άσχημα, χειραγωγηθήκαμε τότε. Ήμασταν μικροί και δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται. Ήτανε σπουδαίος, ήτανε μεγάλο όνομα, ήτανε πολύ ισχυρός, μας χειραγώγησε και δεν πρέπει να νιώθουμε άσχημα γι' αυτό. Και τώρα μπορούμε να τον κάνουμε να πληρώσει. Αυτά διάβαζε σαν αυτό. Οπότε αυτό το ερμηνεύει, προσπαθούσε να το μεταφράσει. Ενώ όλοι μας το μεταφράζουμε, όλοι εμείς φαντάζομαι που το ακούμε, το μεταφράζουμε ως δύο παιδιά τα οποία βρήκανε τη δύναμη μέσα στη δυναμική του μυτού να μιλήσουν γι' αυτό. Ο Κούγιας είπε, πρώτον, από τη στιγμή που χειραγωγήθηκαν δεν υπάρχει βιασμός. Γιατί... Τους χειραγώγησε εμένα, αλλά τελικά θέλανε να κάνουν σεξ μαζί του. Ναι, γιατί προφανώς ο βιασμός είναι να κρατάς ένα τσεκούρι, να χτυπήσεις τον άλλο σε ένα σκοτεινό δασάκι, να τον βάλεις κάτω και να τον... Και να τον βιάσεις. Και το δεύτερο είναι ότι να βλέπετε τώρα που το συνομιλούν και το φτιάχνουν και το λένε τώρα να τον κάνουμε να πληρώσει. Γιατί δεν τους έκανε τα χατήρια, δεν τους πήγε να γίνουν φίρμες που τους είχε πει και γι' αυτό αυτοί θέλουν να τον εκδικηθούν. Βλέπεις λοιπόν ότι δεν αμφισβητείται το γεγονός. Το γεγονός είναι εκεί, είναι καταγεγραμμένο. Γενικά δεν αμφισβητήθηκε τίποτα. Δηλαδή δεν υπήρχε γενικά, πουθενά μία επιχειρηματολογία που να λέει όχι, ξέρεις, αυτά τα γεγονότα δεν συνέβησαν έτσι και έχω την τάδε απόδειξη. Ναι. Δηλαδή εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί εντάξει, εγώ δεν είμαι δικηγόρος, αλλά έχουμε δει και 800 ταινίες και σύριαλ, ρε φίλε. Δηλαδή τι κοιτάει ένας δικηγόρος να πει? Ότι ναι, εντάξει, έκανε σεξ με αυτόν, αλλά νόμιζε ότι το θέλει. Αυτό δεν είναι. Τη συνένεση δεν θα. Αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι, γι' αυτό επιμένω σε αυτό το πράγμα, όσο το έχω καταλάβει δηλαδή, ότι είχε μεγάλη σημασία ότι για τον Κούγια το κρίσιμο ήταν ότι πώς τολμούν, πώς διανοούνται αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από τον υπόνομο της κοινωνίας, πώς υψώνουν το βλέμμα τους να τολμήσουν να ασκήσουν κριτική σε έναν άνθρωπο σαν τον Λιγνάδη. Και ήταν και η πεμπτουσία του Μητού, όπως ξεκίνησε και στη ΣΥΠΑ και το είδαμε στην Ελλάδα, είναι... Ο άνθρωπος, ο θεωρητικά αδύναμος, που κάνει ένα βήμα και καταγγέλει και παίρνοντας και το βάρος και βγάζοντας παράλληλα το βάρος που έχει φορτωθεί, σε περίπτωση που ο ίδιος ή η ίδια το θέλει, και καταγγέλει κάποιον ο οποίος είναι έτσι, της καλής κοινωνίας, ισχυρός. Το είδαμε, εξ αρχής το είδαμε και από την ιστιοπλοεία που ξεκίνησε πέρα και μετά με τις καταγγέλειες. Και αυτή ήταν η πεμπτουσία. Και τουλάχιστον, για να μείνουμε λίγο μέσα στην μαυρίλα που θα πάει σπίτι του, να μείνουμε στατικό, ότι αυτή η γραμμή είναι που επικυρώνει. Δηλαδή, η γραμμή του μπορείς να καταγγείλεις, μπορείς να δικαιωθείς γι' αυτό, αλλά... Ο εισαγγελέας έθεσε πολύ ωραία ζητήματα. Ας πούμε, έθεσε το ζήτημα του παγώματος. Αυτό δηλαδή που είναι και πολύ σύγχρονο σε σχέση με τους βιασμούς. Επιστημονικά τεκμηριωμένο. Και επιστημονικά τεκμηριωμένο και έχει μπει στη σύγχρονη νομοθεσία πια. Είναι τελευταίων ετών, ας πούμε, έβριμα αυτό και βοηθάει. Ότι το ότι δεν, ότι εκείνη την ώρα παγώνεις και αυτό το περιέγραψε εκπληκτικά ο Νίκος. Το πώς Γιατί ο Νίκος είναι και ένα παιδί πολύ έξυπνο και μπορεί να μιλήσει ωραία και μπορεί να σε οδηγήσει σε αυτό που θέλει να πει. Με έναν τρόπο, όχι να σε χειραγωγήσει, να σε οδηγήσει μέσα σε αυτό, δηλαδή να σε βάλει μέσα. Και περιέγραφε ακριβώς αυτό, το πώς πήγε, αυτός πήγε. Και του λένε, μα καλά 11 η ώρα το βράδυ, δεν σας έκανε εντύπωση? Και ήμουνα 19 χρονών, φαντάστηκα ότι έτσι κάνουν αυτοί οι καλλιτέχνες. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει... Και πώς ουσιαστικά τον έβαλε μέσα σε αυτή τη διαδικασία και οδηγήθηκε στο βιασμό του, όντας παγωμένος. Λοιπόν, να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Ο Λιγνάδη, ο οποίος θεωρητικά σε εκείνο το σημείο δεν είναι εγκληματίας, ή ξέρει, πάει σπίτι εγκληματία. Λοιπόν, θέλω μισό λεπτό. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, 2 λεπτών και επιστρέφουμε. Των ζώων, μέρος δεύτερο, σε μια ειδική εκπομπή για το θέμα της ημέρας, που είναι η ολοκλήρωση της δίκης του Δημήτρη Λιγνάδη. Με, να το υπενθυμίσουμε και για εσάς που μπήκατε κατά τη διάρκεια της κουβέντας, καταδίκη σε κάθειρξη για 12 χρόνια για 2 βιασμούς ανηλίκων, αλλά με αναστολή και χωρίς ελαφρυντικό. Έχουμε μαζί μας, η Μαργαρίτα Συγκενιώτου, είπαμε, μέτρο σοπράνο, ακτιβίστρια, μέλος του τμήματος πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε μέρα εκεί. Να δέχεσαι και τη στοχοποίηση από τον Αλέξη Κούγια. Πότε εσύ, πότε άλλες δημοσιογράφοι, γιατί. Εμένα με στοχοποίησε με λίγο περίεργο τρόπο, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν με είχε στο συνεργείο. Και κάποια στιγμή τον ρώτησα, του λέω, με πληγώνετε όμως εμένα, δηλαδή τώρα, γιατί δεν. Εγώ δεν είμαι μέρος της κευωρίας. Μου λέει, εσείς είστε μορφωμένοι. Καταλαβαίνετε πώς αυτό. Και η πλάκα είναι η εξής, ότι όταν έμαθε πια, σιγά μην δεν ήξερε ποια είμαι, έρχεται κάποια στιγμή και μου λέει, είστε στη Λυρική, ε? Και λέω, βρε κακομύρη, ότι τι, ότι θα με κάνει νταντά ο Κουμεντάκης, ας πούμε, επειδή είμαι κάθε μέρα εδώ στη Δική, και θα με, ότι τι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έτσι σκέφτονται, παιδιά. Δηλαδή είπε κάποια στιγμή κάτι ο Κούγιας για μας. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα κάθε μέρα, εγώ 40-50 χρόνια, γιατί δίστατη απόψε είναι 40-50 χρόνια δικηγόρος και ο ίδιος δεν το έχει πολύ. Εγώ 40 χρόνια δικηγόρος, δεν έχω δει αυτόν τον ακτιβισμό, δεν έχω δει ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τι μυαλά έχουν. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ας πούμε, πού ήταν, διάβαζε. Άσε με τώρα, δηλαδή, εντάξει. Και λέω, δεν ήταν στο δικαστήριο. Δεν ήταν στο δικαστήριο. Και λέω, πάλι καλά που δεν μας αναγνωρίζεις. Γιατί, ναι, όχι, δεν είμαστε από τον ίδιο πλανήτη. Είμαστε, συγκρούστηκαν 2 κόσμοι σε αυτή τη δίκη. Νομίζω ότι έχει βγει πια... Εγώ νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία και ότι ενώ το MeToo ξεκινάει από ένα κομμάτι κοινωνικό, που είναι το να υπάρξει αρχικά μια δημόσια συζήτηση. Γι' αυτό ακόμη και εκεί όπου δεν μπορεί να υπάρξει νομική τιμωρία λόγω παραγραφής. υπάρχει ένα όπλο που είναι τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν συνέπειες, ακόμη και αν αυτές δεν είναι νομικές. Αυτό είναι πολύπλοκο, ενέχει κινδύνους, το καταλαβαίνω αυτό, το ξέρω ότι είναι ένα σημείο πολύ, πολύ λεπτό, αλλά εδώ έχει μια σημασία ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί να βρουν το θάρρος να μιλήσουν και μπόρεσε να υπάρξει και μια καταδίκη. Και όσο και αν είναι πολύ βαρύ και δύσκολο να χωνέψει κανείς ότι ο Λιγνάδης σήμερα θα πάει σπίτι του. Και σε κανένα μπαρ δίπλα εδώ στο μεταξουργείο, ενδεχομένως. Γιατί να μην πάει, παιδιά. Γιατί να μην πάει. Ναι, δεν κατάλαβε καμία στιγμή ότι έχει, αυτό δεν ήταν σωστό. Δεν έχει προκύψει μεταμέλεια, δεν πήρε καμία εγγύηση στο δικαστήριο. Ότι υπάρχει, δεν θα επαναληφθεί. Θέλω να πω, ότι αυτό. Υπάρχει η καταδίκη. Αυτή είναι μια κατάκτηση. Και είναι μια κατάκτηση η οποία δεν συμβαίνει μόνο σε νομικό επίπεδο. Δεν το κάνει μόνο του το δικαστήριο. Ορθώς αναρωτιέται ο Κούγιας ποιοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε μια τεράστια αλλαγή που συνέβη στις συνειδήσεις μετά το MeToo, είναι άνθρωποι που δίνουν το θάρρος σε θύματα που βρίσκονταν σε θέση απολύτως μειονεκτική, που να νιώθουν τρόμο και δέος απέναντι στον βιαστή τους, ξαφνικά τους δίνουν την δύναμη να βγουν μπροστά, να μιλήσουν και να νιώθουν ότι υπάρχει μια πιθανότητα αυτό να μην πάει χαμένο, να μην περάσω μόνο την φοβερή ψυχική ταλαιπωρία του να αντιμετωπίζω τη χυδαιότητα του Κούγια στο δικαστήριο, να υπάρξει μια καταδίκη. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό για σήμερα και ίσως δεν πρέπει μέσα στα ανάμεικτα συναισθήματα που νιώθουμε, νομίζω ότι δεν θα είναι και δίκαιο να το αγνοήσουμε αυτό, να ξεκινήσουμε δηλαδή από το ότι ο άνθρωπος αυτός καταδικάστηκε. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά που λέγονταν όλο αυτό τον καιρό και προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι είναι προϊόντα μιας σκευωρίας, ζήλιας, εχθρότητας προς την εθνοκεντρική τέχνη, δεν μας αρέσουν αυτοί που φυλάνε την Ακρόπολη, δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να προσπαθούσαν να ισχυριστούν, ήταν απλώς βαριά ποινικά αδικήματα για τα οποία υπήρξε καταδίκη στο δικαστήριο. Εδώ θέλω να θέσω μερικά ζητήματα. Πρώτον, το μόνο σημείο στο οποίο η υπόθεση αυτή εφάπτεται με το MeToo είναι στο ότι δημιουργήθηκε η συνθήκη να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι. Κατά τα άλλα, δεν μιλάμε για MeToo. Μιλάμε για μια ποινική διαδικασία. Το MeToo μπορεί να είναι και κάτι αντιδεοντολογικό. Δεν είναι απαραίτητο ότι είναι ποινικό. Δηλαδή το να έρθει το αφεντικό μου και να μου πει μείνε λίγο παραπάνω. Αυτό δεν είναι ποινικό. Είναι αντιδεοντολογικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ μιλάμε για μια ποινική διαδικασία. Είναι πρωτοδίκως καταδικασμένος για βιασμούς. Mm-hmm. Έτσι. Δεν εφάπτεται στο MeToo μόνο στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Το δεύτερο είναι ότι αν θέλει να ξέρει ο κύριος Κούγιας, ποιοι είμαστε εμείς. Μάλλον ο κύριος Λιγνάδης θα το καταλάβει περισσότερο. Εμείς είμαστε ο χορός της αρχαίας τραγωδίας, ο οποίος η δουλειά του ήταν να παρακολουθεί το τι συμβαίνει και να σχολιάζει. Και ήταν η συνείδηση της κοινωνίας. Εμείς λοιπόν ήμασταν ο χορός της αρχαίας τραγωδίας σε όλη αυτή τη δίκη. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Η Ήβρης φέρνει άτι, δηλαδή σου θολώνει το μυαλό και δεν καταλαβαίνεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Η Άτης φέρνει την έμεση και η έμεση φέρνει την Τύση. Επειδή οι Τύσεις σήμερα ήταν ελλιπείς, εγώ πιστεύω και το παίρνω πάνω μου αυτό που λέω, ότι θα πάμε δύο στάδια πίσω και θα ξαναπάμε στην Άτη. Και αυτό ελπίζω να βγω λάθος, αλλά οι αρχαίοι ημών πρόγονοι δεν κάναν λάθη σε τέτοια πράγματα. Είναι και μια, πάλι για να μείνουμε στο θετικό της καταδίκης, είναι αυτή η νίκη και για τον καλλιτεχνικό κόσμο μόνο. Δηλαδή λέμε και για το MeToo, αλλά για τους καλλιτέχνες, για το θέατρο για παράδειγμα, ναι. Υπήρχε και όλο αυτό. Άρχισαν να μιλάνε πρώτα απ' όλα ηθοποιοί για παραβιαστικές, κακοποιητικές συμπεριφορές, για ανήθικες προτάσεις που δέχτηκαν, για μια σειρά από πράγματα και υπήρχαν και άλλα μεγάλα ονόματα, βλέπετε, του Φιλιππίδη, αλλά και άλλοι που έχουν καταγγελθεί και δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Και αυτό προκάλεσε και ένα κύμα, οπότε και για αυτόν τον χώρο νομίζω να πω, θα κάναμε τρομερή δουλειά στο πώς συγκροτήθηκαν οι καλλιτέχνες και βγήκαν προς τα έξω με τα αιτήματά τους. Είναι πολύ σημαντικό που έσκασε το MeToo. Θέλω να μας δώσεις μισό λεπτάκι, έχουμε ένα πρόβλημα με την κάμερα. Ναι, ωραία, θα τα αφήσουμε εδώ, γιατί είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο με το, ναι. Με το κομμάτι το καλλιτεχνικό. Ναι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να δούμε αν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα που έχουμε με την κάμερα. Ζητώ συγγνώμη, βέβαια, Μαργαρίτα, και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τα αλλάξαμε επί τόπου. Άλλαξαν τα πλάνα. Είναι τρομερό. Αλλάξανε τα πλάνα μας. Με κάθε... ναι. Κυριολεκτικά. Με κάθε πιθανή έννοια. Αλλά έχουμε εδώ τη Μαργαρίτα να μας λέει και καλά λόγια για το τρικάμερο κλπ. Είμαι εντυπωσιασμένη. Σε αντίθεση με την Γκρίνια. Επειδή είμαι του θεάματος ακροάματος. Μας γροσούζεψες. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι μας γροσούζεψες. Όχι, αφού χάλασες, σας το είπα. Ναι. Αλλά επειδή είμαι του θεάματος ακροάματος και ξέρω τι σημαίνει τρικάμερο, είμαι εντυπωσιασμένη. Λοιπόν, ήθελα να πω όμως κάτι σε αυτό που είπε ο Θάνος πριν. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στα νέα τα παιδιά. Και εγώ το βλέπω πάρα πολύ. Πρώτα-πρώτα δεν είναι τυχαίο που το Me Too βγήκε μέσα στην πανδημία. Και συνδέεται με αυτό που θα πω. Η παλιότερη γενιά, η δικιά μου γενιά, γιατί εγώ είμαι 51, ήταν σε μια λογική, ό,τι και να σου ζητήσουν θα πεις ναι, γιατί έλα ρε παιδί μου, εντάξει, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς, αυτός ξέρει τον τάδε, πρέπει να κάνεις και μια υποχώρηση, μιλά του λίγο γλυκά. Είναι κάποιος, οπότε ξέρει τι κάνει κλπ. Και ήταν το φοβερό που το συζητούσαμε και τότε με κόσμο του θεάτρου, ότι θέλει να σου βγάλει τον καλύτερο εαυτό σου, γι' αυτό σε πιέζει, γι' αυτό φέρεται σαν μπιπ. Γιατί θέλει να, θέλει να στο βγάλει από μέσα σου, λες και εσύ δεν μπορείς μόνη σου. Ήταν σαν τελετή. Ναι, σαν τελετή μοίησης, δηλαδή, το να υποστείς την κακοποιητική συμπεριφορά. Εγώ ήμουν πάντα στην όπερα που ήταν λίγο πιο κυρίλα τα πράγματα και ειδικά για τις γυναίκες. Αλλά εκεί είχε άλλα θέματα. Αλλά το έβλεπα δηλαδή και το έβλεπα και στο θέατρο ότι υπήρχε μια τελετή μοίησης. Κάποιες φορές τα πιο παλιά χρόνια και από μένα ήταν πραγματική τελετή μοίησης ορισμένες φορές. Ακόμα και για ανθρώπους που είναι πολύ μεγάλα ονόματα, που κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλα ονόματα παρά το γεγονός και όχι εξ αυτού του γεγονότος, έτσι, γιατί πολλές φορές ανέφερε διάφορα ονόματα και ακούγεται. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή είχε την αίσθηση ότι έπρεπε, ρε παιδί μου, να δεχτώ και την αυθεντία και αυτό μπορεί να σημαίνει και κάποιες κακοποιητικές συμπεριφορές. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν είναι διατεθειμένα να το κάνουν αυτό. Δηλαδή οι 30-άριδες και 35-άριδες καθόλου δεν έχουν πρώτα-πρώτα ιερά το τεμ. Τόσα όσα είχαμε εμείς τότε. Που σου λέγανε αυτό είναι ο σπουδαίος και έλεγε σε μένα, παιδιά, γιατί το βρίσκω άθλιο αυτό που βλέπω. Και δεν τολμούσες να πεις mm-hmm. ο τάδε είναι άθλιος. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά δεν έχουν ιερά το τεμ. Και δεν είναι και καθόλου διατεθειμένα να παραμείνουν σε τέτοιες συμπεριφορές ή να δεχτούν τέτοιες συμπεριφορές για να πάρουν ένα ρόλο από εδώ, ένα ρόλο από εκεί. Είναι πιο τσαμπουκαλεμένα. Και όταν πλέον κλείσανε και τα θέατρα με το Me Too, αυτό ήταν, παιδιά, συγγνώμη, τώρα είμαστε κλειστοί. Τώρα κανένας δεν έχει εξουσία. Σαν να γίναμε όλοι ίσοι. Αυτό είμαι σίγουρος ότι παίζει ρόλο. Το παρατήρησαν και άλλοι και μου φαίνεται δίκαιο και σωστό να το πει κανείς. Δεν ξέρω, θα ήθελα πολύ να το πιστέψω αυτό που λες και μακάρι να είναι έτσι. Εγώ σου λέω, μιλάω με τα παιδιά, με τους τριαντάριδες. Και βλέπεις ότι δεν δέχονται το bullying στην πρόβα. Σου λέει, ας πούμε. Καλά. Κοίτα, δεν μιλάω τόσο για το bullying στην πρόβα, το οποίο να σου πω και κάτι. Καλό κάνει. Όχι. Ξαφνικά. Αλλάζει το στυλ της υπόλοιπης. Όχι, θα σου πω. Υπάρχει εκεί, μπαίνει και πολύ νερό στο κρασί του τι είναι bullying. Έτσι, γιατί εγώ έχω δει διάφορα πράγματα στο χώρο και στις πρόβες μου και σε αυτά πράγματα, δηλαδή που δεν είναι κάτι σπουδαίο να λέει ο άλλος «Α, τι μου έκανε» και πράγματα που του είπε ό,τι του είπε τώρα, λέω, «Καλά δεν σε πείραξε αυτό που σου είπε, μωρέ τώρα». Ξέρεις, είναι λίγο η αλλά μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που θα πει ο τάδε σκηνοθέτης τριτοδεύτερος, αυτό, πέμπτη εθνική, έλα σπίτι μου, ας πούμε, για να συνεννοηθούμε για την παράσταση και θα σου ανοίγει με πετσέτα, ας πούμε, ή με μπουρνούς για να σου κάνει έτσι. Αυτό δεν του δέχεται πια ο νέος ηθοποιός. Ναι, εντάξει, και εδώ να πούμε ότι οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο Λιγνάδης δεν είναι στην κρίζα ζώνη. Έχει μεγάλη αυτό σημασία αυτό. Ότι δεν μιλάμε γι' αυτό. Ο Λιγνάδης δεν ανήκει στο Me Too. Ο Λιγνάδης είναι κακούργημα. Στο Me Too ανήκει. Τώρα, ναι, στο Me Too ανήκει. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πυραμίδα. Ότι στην κορυφή είναι αυτή. Όχι, και γιατί και ο Έπσταϊν τώρα φυλακή πήγε. Δεν ήταν για μικρά πράγματα αυτά. Ήταν πάλι για εγκλήματα. Ναι, ήταν, δηλαδή όντως. Ένα κύκλωμα trafficking ήταν στην πραγματικότητα. Όντως, αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι ήταν το κλίμα. Αλλά εδώ, όταν ξεκίνησε, δηλαδή η Ζέτα Δούκα δεν κατήγγειλε κάτι το οποίο ήταν ποινικά κολάσιμο. Κακή συμπεριφορά κατήγγειλε. Mm-hmm. Ούτε σεξουαλική κακοποίηση κατήγγειλε, ούτε παρενόχληση, ούτε τίποτα. Ότι της φερόταν άσχημα και της ρίξε και μια κλωτσιά ο Κιμούλης. Δηλαδή, αν το συγκρίνεις από τη μία αυτό, το οποίο αυτό, ναι, είναι μια κακοποιητική συμπεριφορά, κανονικά εννοείται. Γι' αυτό λέω ότι είναι πυραμίδα, ότι είχαμε αυτές τις συμπεριφορές. Κάποιοι να είχαμε τις άλλες συμπεριφορές και μετά πάμε κάποιες στιγμές στις κακουργηματικές. Ξεκινάμε από τα άλλα που. Ναι, πλημελήματα. Η γκρίζα ζώνη. Η γκρίζα ζώνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πριν από 20 χρόνια ήταν πιο γκρίζα ακόμα. Ήταν πιο πολλά πράγματα μπαίνανε μέσα στην γκρίζα ζώνη. Τώρα μικραίνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση ώστε να μην υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές. Γιατί για να μπορέσουμε να έχουμε μια κατάσταση τέτοια, θα πρέπει να μην υπάρχει ανεργία στον κλάδο. Με 80% ανεργία στον καλλιτεχνικό κλάδο, όχι κλωτσιά θα κάτσεις να φας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι όλο αυτό που καταλαβαίνω, σπάει. Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά φαντάζομαι ότι και εσύ καταλαβαίνεις ότι γενικά είναι παράνομο να κλωτσάμε τον κόσμο ως ενεργεία. Προφανώς, αλλά όχι σκέψου πόσο πιο εύκολο είναι να καταγγείλεις κάποιον ο οποίος έχει μια κακή συμπεριφορά απέναντί σου, όταν είσαι, ας πούμε, δημόσιος υπάλληλος και καλύπτεσαι από μια νομοθεσία, καλύπτεσαι από κάτι, και πόσο τραγικά δύσκολο είναι να το κάνεις αυτό όταν είσαι σε ένα κλάδο που έχει 80% ανεργία και κάθε 2-3 μήνες ψάχνεις ξανά δουλειά και που όλοι αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους. Πάντως, είναι σχεδόν μαγικό το ότι συνέβη. Ναι, αλλά έχει μια σημασία ότι αυτό συμβαίνει ακριβώς σε πείσμα αυτής της ανισότητας. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί εγώ καταλαβαίνω το επιχείρημα που λέει ότι παιδιά, άμα δεν υπάρχει μια προσπάθεια να έχουμε μια ουσιαστική ισότητα, μετά τα υπόλοιπα είναι συναισθηματικές διαμαρτυρίες. Δεν σου αρέσει, το καταγγέλεις, αλλά δεν μπορείς να το σταματήσεις αν δεν επέμβεις στη ρίζα του φαινομένου. Αλλά λέω ότι αυτό που συνέβη με το Me Too έχει πολύ μεγάλη σχέση. Ξαναλέω, είναι μια πολύπλοκη και λεπτή συζήτηση για το τι ακριβώς μπορεί να είναι σε όλες τις πιθανές εκδοχές του. Αλλά μία πλευρά του, την οποία την είδαμε και κατά την εκτίμησή μου την είδαμε με πολύ θετικό τρόπο εδώ, είναι άνθρωποι οι οποίοι αντικειμενικά βρίσκονται σε χαμηλότερα σκαλοπάτια της κοινωνικής κλίμακας, δεν βλέπουν με δέος τον βιαστή τους και τελικά ο άνθρωπος αυτός καταδικάζεται στο δικαστήριο. Αυτό, ξαναλέω, είναι ένα θετικό στοιχείο της σημερινής. Ισχύει αυτό που λες για την ενεργεία. Παιδιά, λέμε και δύο διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Εγώ δεν είπα τώρα αυτό που είπα για την ενεργεία και αυτό μιλάω για γενικότερα κακοποιητικές συμπεριφορές. Ναι. Είπαμε, ο Λιγνάτης είναι κακούργημα. Για μένα, παρά την πίκρα της αναστολής, για μένα το σημαντικό είναι το εξής. Την επόμενη φορά που θα πάει ο Λιγνάτης να πάρει καφέ από ένα καφέ της γειτονιάς, θα πηγαίνει κάθε μέρα και η γυναίκα που έχει το καφέ θα πει ο ανιψιός μου θέλει να μπει, περιγράφω την ιστορία του Νίκου Σίγμα τώρα, θα πει ο ανιψιός μου θέλει να μπει στη δραματική σχολή να του πω να έρθει να σας κάνει, να του κάνετε λίγο μάθημα και θα πάει στον ανιψιό και θα πει γνώρισα έναν σπουδαίο άνθρωπο που λέγεται Λιγνάτη και θα γκουγκλάρει το παιδί, θα δει ότι είναι καταδικασμένος πρωτόδικα για 2 βιασμούς. Αυτό γιατί είπαμε έχουμε την πίκρα αλλά μην ξεχνάμε τι σημαίνει. Όχι, είναι πάρα πολύ δεν σημαντικό. Ήταν καθόλου και είναι μικρό και πράγμα. Έμοιαζε απίστευτο να συμβεί, απίθανο τη στιγμή που βγήκε το ρεπορτάζ της Ναταλή Χατζιαντωνίου που, με τη μαρτυρία του Νίκου Σίγμα, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Που φωτογραφιζότανε, ξεκινήσαμε. Να πούμε και αυτή την αναδρομή, γιατί υπάρχουν και πολιτικές προεκτάσεις και το διέψευδε η Λίνα Μενδώνη και Δενίσια. Και γιατί παραιτήθηκε ο κύριος Λιγνάτης, κυρία Μενδώνη, γιατί έχει προσωπικά ζητήματα που δεν μπορεί να συνεχίσει απέναντι σε αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα που συμβαίνει και μετά από 2 εβδομάδες την αμίμητη συνέντευξη τύπου με το πώς εξαπατήθηκαν με την υποκριτική τέχνη. Την οποία να... την έφερε ως απόδειξη ο Κούγιας για την αθωότητα του πελάτη του, έτσι. Ναι. Την διάβασε όλοι. Κάνεις πολύ καλά και τα θυμίζεις αυτά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμηθούμε όλη αυτή τη διαδρομή και να θυμηθούμε και πράγματα τα οποία τώρα γνωρίζουμε. Όπως ότι όλη η διαδρομή του Λιγνάτη ήταν στιγματισμένη από τέτοια επεισόδια. Mm-hmm. Οπότε είναι αδύνατο να πεις ότι θεσμικά δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτε και είναι στην πραγματικότητα, ακόμη και αν το ισχυριστείς ότι ήσουν τόσο τυφλός μπροστά σε τόσο κραυγαλαία εγκλήματα, η ευθύνη είναι ίδια. Πρέπει να πούμε κάτι σημαντικό για τον Λιγνάτη. Ο Λιγνάτης δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε την προστασία ενός πολιτικού συστήματος. Δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώς και την είχε. Μα και το είπε κιόλας. Δηλαδή, όταν ο ίδιος του δικηγόρος λέει ότι η σκευωρία γίνεται για να χτυπήσουμε τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Πολιτισμού, του συνδέει. Mm-hmm. Του συνδέει, γιατί. Ναι, ναι. Από πού και ως πού. Όμως. Μου επιτρέπεις. Ναι. Και αυτή το είπε. Και αυτοί δεν είπαν τίποτα. Αφήνουν, γιατί αυτό έχει μια σημασία. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τώρα τι θα πει η κυρία Μενδώνη που τη συνέδεσε με έναν άνθρωπο που πλέον είναι καταδικασμένος. Θα το ζητήσω να το ακούσω. Θέλω θα να το ακούσω. Πρέπει να το ακούσω. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός, γιατί και αυτόν συνέδεσε. Όμως προσέξτε, ήτανε μεγαλύτερη η δύναμή του από αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Δημήτρης Λιγνάτης είναι δεύτερης γενιάς σύστημα. Έχει ένα πατέρα, είχε ένα πατέρα, έχει πεθάνει τώρα, ο οποίος ήταν ένας πολύ ισχυρός άνθρωπος και στους πανεπιστημιακούς κύκλους και στη τέχνη κλπ. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή γόνος. Αυτό εξηγεί και το γιατί υπάρχει μία λέξη που χαρακτηρίζει ακριβώς αυτό που ξέρει, που θεωρεί ο Λιγνάτης σε όλη αυτή την υπόθεση. Είναι the sense of entitlement. Πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα που του δίνει η υψηλή καταγωγή του. Ο Τάσος Λιγνάδης δίδασκε δραματολογία. Βεβαίως, στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν στο Μωραΐτι, αυτό δίδασκε στο Εθνικό. Ωραίο βιβλίο ήταν... είναι το Ζώο και το Τέρας. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον βιβλίο. Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι Ζώο και ποιο είναι Τέρας. Πάντως έχει δύο γιους οι οποίοι. Είναι αναπόφευκτη αυτή, αυτή ναι, η συνειρμή. Η συνειρμή νομίζω είναι. Αυτή η συνειρμή δεν είσαι η πρώτη που τους κάνει αυτούς τους συνειρμούς για, για το βιβλίο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό, αυτό προκύπτει. Ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ακτινοβολία του προνομίου και η άγρια χαρά ότι υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία μπροστά σε τέτοιας φρίκης εγκλήματα μπορεί η δικαιοσύνη να παραβλέψει την τεράστια προστασία που παρασχέθηκε στον Λιγνάδη κατά τρόπο εντελώς σκανδαλώδη και απροκάλυπτο. Γιατί ήταν σοκαριστικό ότι ενώ άρχισε πια να βοάει η πραγματικότητα ότι εδώ πέρα δεν είναι απλώς ότι λέγεται μια κουβέντα, είναι, τα στοιχεία έρχονται από παντού και παρόλα αυτά επέμεναν να συγκαλύπτουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν μπορεί άλλοι να ξέρουν ή να καταλαβαίνουν περισσότερα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Είπες πριν για τις ταινίες και τις σειρές που έχουμε, που έχουμε δει. Θυμάμαι τον... πώς λεγόταν η σειρά με τον Kevin Spacey. Στο House of Cards. Εκεί πέρα. Την ώρα που ξεσπάει το σκάνδαλο, γεια σας και δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Όχι, εδώ πέρα. Εδώ έμεινε σταθερό το σύστημα δίπλα του. Επίσης, στο House of Cards έχει πει την καταπληκτική ατάκα ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με το σεξ, εκτός από το σεξ το οποίο έχει να κάνει με την εξουσία. Και αυτό είναι το παράδειγμα εδώ. Όλο αυτό του. Και ένας βιασμός ούτως ή άλλως έχει να κάνει με αυτό. Το δικαίωμα δεν. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Κούγιας να απειλήσει την πρόεδρο δεν το έκανε μόνο επειδή είναι ο Κούγιας. Το έκανε και επειδή ο πελάτης του είναι ο πελάτης του. Γιατί δεν ξέρω, το είπαμε αυτό στην εκπομπή, το έχω πει τόσες φορές αυτήν την ιστορία που ξεχνάω. Γύρισε και είπε στην πρόεδρο ότι πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ καλά πώς θα. Την απόφαση που θα βγάλετε, διότι έχετε πολλά χρόνια μπροστά σας. Αυτό είναι ανάλογα με αυτό που είπε σε σένα, είστε στη Λυρική. Ναι, είστε στη Λυρική. Ναι, ναι, ναι. Όχι, κρύβεται μια απειλή εκεί πέρα. Έχει και συνέχεια. Έχετε πολλά χρόνια μπροστά σας και γυρνάει στον εισαγγελέα και λέει. Και εσείς, κυρία εισαγγελέα, έχετε πολλά χρόνια μπροστά σας, εκτός αν συμβεί κανένα απρόοπτο σαν την Τουλουπάκη. Εδώ να πούμε, να ξαναπούμε, αν το είπαμε, ότι η πρόεδρος ψήφισε αθώωση για όλες τις κατηγορίες και ψήφισε και να υπάρξει το ελαφρυντικό της καλής διαγωγής. Το πρώτερο έντιμο βίο δεν μπορούσε να τον ψηφίσει, βέβαια, γιατί τι πρώτερο έντιμο βίο για δύο βιασμούς, δηλαδή. Και ακόμα και αν υπήρχε στον ένα, δεν υπήρχε στον άλλον, αφού καταδικάστηκε. Οπότε, και επίσης ψήφισε και πολύ χαμηλότερες ποινές. Mm-hmm. Ναι, και, μάλιστα. Και οπότε και κάπως και έπιασε γενικότερη... η απειλή, φαντάζομαι. Και είχε και μια γενικότερη στάση. Φαίνεται να άφησε αυτή τη συνεχή επίθεση του Κούγια. Αυτό δεν θα μπορούσε να πει κάπου να, να τον επαναφέρει στην τάξη των... 100 φορές. Συνήγορο. Πρώτα την εξευτέλησε. Την εξευτέλησε πάρα πολλές φορές. Γιατί η πρόεδρος είναι η πρόεδρος. Και απέναντι στα θύματα. Και θα μπορούσε να υπάρχει μια προστασία. Εκεί θα μπορούσε ένας δικηγόρος. Ξέρω, θα μπορούσε να επικαλεστεί τα υπερασπιστικά δικαιώματα. Όχι. Υπάρχει μια άλλη σκέψη. Τον άφησε να ξεσαλώσει για να μην του δώσει χώρο αυτό για την που λέγαμε στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Ναι, αυτό που λέγαμε στη Χρυσή Αυγή. Ναι. Αυτό όμως από το πώς ψήφισε τελικά ανατρέπεται. Γιατί δεν τον άφησε να ξεσαλώσει για αυτό το λόγο, για κάποιον άλλο λόγο τον άφησε να ξεσαλώσει. Και αυτό κάποια στιγμή φαντάζομαι θα μας το εξηγήσει και η ίδια ή θα το καταλάβουμε εμείς από αυτά που θα συμβούν από εδώ και μπρος. Λοιπόν. Πρέπει να έχω πει 10 πράγματα που σηκώνουν μήνυση σήμερα. Γιατί, αφού μεταφέρει το τι λέγεται μέσα, δεν είναι προσωπική κρίση. Ξέρουμε αρκετούς δικηγόρους. Έχουμε αρκετές μαζέψει. Μη σε ανησυχεί. Ένα μικρό σχολιάκι για το θέμα που είπαμε και για την. Για τη στάση της Υπουργού. Να το θυμίσουμε γιατί έχει χαθεί. Υπήρχε μια αλλαγή στην προκήρυξη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή τότε. Ενώ είχε ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ να γίνει με διαγωνισμό, με ανοιχτό διαγωνισμό, μόλις έγινε η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, άλλαξε αυτό το νόμο, γιατί είχε ψηφιστεί μεν, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, γιατί είχε ψηφιστεί λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές. Και ενώ θα έπρεπε λογικά να πάει με αυτό το νόμο, δεν το έκανε, τον ανέτρεψε, γιατί είπε η κυρία Μενδώνη τότε ότι δεν ήταν καλός ο νόμος και θα κάνω έναν καλύτερο. Και μέχρι να κάνω έναν καλύτερο, θα βάλω το Λιγνάδι. Θα βάλω αυτό, ναι, θα βάλω αυτό που θέλω. Αυτό για το κομμάτι ότι υπήρχε μια προσωπική επιλογή. Δεν είναι μεμπτό να πας να δεις μια παράσταση και να φωτογραφηθείς όταν. Που ξέρεις τώρα, γιατί κυκλοφορούν και διάφορες φωτογραφίες. Όπως κυκλοφόρησε, π.χ. με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κυκλοφόρησε και με την πρώην υπουργό, την ηθοποιό του ΣΥΡΙΖΑ και λέγανε να ορίστε, δεν ξέρει. Η Λίδια, η Κονιόρδου. Μα είναι δυνατόν, παιδιά, όταν βρεθείς στον ίδιο χώρο και σου πει να σε βγάλω φωτογραφία, να πεις όχι, δεν τον θέλω. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει αυτή η αλλαγή του νόμου σε εκείνο το χρονικό σημείο. Και ένα άλλο θέμα, λίγο μικρότερο, ότι υπήρχαν ψήθυροι και υπάρχει και ένα βίντεο στον Ιαννό τότε. Με τον Καραμπελιά και ναι, τον. Ναι, με τον Λιγνάδι, ο οποίος το ρωτάνε και το είχαν σχεδόν σίγουρο. Ότι έλα, μωρέ, με τη νέα κυβέρνηση θα αναλάβεις διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Ότι ακουγόταν γενικά. Και μετά γίνεται αυτό. Ναι. Τόσο μπορούμε, τόσο ξέρουμε. Θανώ, και... αν μου επιτρέπεις, ναι. Εκεί που αλλάζει τελείως το πράγμα, εγώ δέχομαι το επιχείρημα ότι το να έχει φωτογραφηθεί μια υπουργός πολιτισμού με τον σκηνοθέτη της σε μια παράσταση στην Επίδαυρο δεν είναι επιλήψιμο. Εδώ συζητάμε ότι είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο και τον κάλυπταν, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει αυτό, θα είχε νόημα αυτή η συζήτηση, όπου θα λέγαμε ότι εντάξει, είναι μια κοινωνική σχέση στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων που αναπτύσσει κανείς, που προκύπτουν από το θεσμικό του ρόλο. Εδώ λέμε ότι τον κάλυπταν αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο τώρα. Είναι τρελό. Και εδώ να κάνουμε και μια διάκριση. Είναι άλλο όταν θα βρεθείς σε μια εκδήλωση μαζί με κάποιον άλλον και σου πει ο φωτογράφος, α, ελάτε να σας φωτογραφίσω. Αυτό είναι ένα πράγμα. Το οποίο ξέρει. Έχουμε βρεθεί σε τέτοια μέρη, παιδί μου, και υπάρχει και ένα αυτό. Δεν μπορείς να πεις όχι. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα όμως που λέει ότι έχω πραγματικά κοινωνικές σχέσεις μαζί του. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που βγήκα και υπερασπίστηκα στην αρχή τον Ρουβά. Και τον υπερασπίζομαι ακόμα. Και λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μαγεύτηκαν τόσο από τις γνώσεις του, από οτιδήποτε. Ήταν μέντορας του Ρουβά. Οπότε εγώ μπορώ να καταλάβω ότι λέει αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτόν τον οποίο τον είχα Θεό μπορεί να έχει κάνει αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνεις κάπου. Λοιπόν, όμως θέλω να πω. Μαργαρίτα, πρέπει να, ναι, ναι, να πω μια λέξη. Πρέπει να κλείσουμε. Πες ό,τι θέλεις και κλείνουμε μας ενώ. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, δεν θέλω να πω τα ονόματα, αλλά υπάρχουν, οι οποίοι μόλις ανέλαβε ο Λιγνάδης το Εθνικό, είπαν εγώ όσο είναι αυτός εκεί δεν θα σκηνοθετήσω. Και είναι σημαντικό, δηλαδή υπάρχει περιθώριο να λες και όχι. Καθυστερούμε την επόμενη εκπομπή. Πολύ ωραίο κλείσιμο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να πω τα YouTube-ικά, να κάνετε ένα like, να κάνετε subscribe για να ο αλγόριθμος να το δείξει περισσότερο. Προφανώς μετά θα μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εκπομπή με το που κλείσουμε. Ακολουθούν Νεκταρία Ψαράκη και Γεωργία Κρυμπάρδη σε stream που θα ανοίξει στο κανάλι The Press Project στο YouTube, Κοινωνία Ώρα Press. Εμείς αύριο πάλι μαζί. Λοιπόν. Ήταν η Μαργαρίτα Συγγενιώτου μαζί. Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Απόγευμα.